คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวสารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ My Computer ดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ My Computer ค่ะดาริสาตระกูลเงกพร้อมด้วยคุณปิยพงษ์เคนฮาวายค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเจอกันในช่วงเวลานี้นะครับที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะฮะมาถึงวันนี้นะฮะ ค่ะ วัน วันเสาร์ช้าวันเสาร์ค่ะคุณเบลอ หย ุ ดหยุดไปหลายวันคุณผู้ฟังนะฮะ หลาย ไม่จริงๆจริงๆต้องบอกว่าช่วงวันเสาร์แบบเนี้ย ค่ะ สัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นเยอะนะ สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะหยุดอะหรอ มีอะไรเยอะมีอะไรเยอะความหมายคือเยอะมีอะไรเยอะคือเรื่องของอะไรนะลิบรา ค่ะ ลิบราก็มาเรื่องของอะไรนะแอปหน้าแก่น่ะ แอปพลิเคชันของ ผมจำชื่อไม่ได้ Facebook ผมจำชื่อไม่ได้อ่ะเขาชื่อว่าอะไรอ่ะ เขามีบอกด้วยว่า แอปเฟซแอปหรอหรือสักอย่าง เห็นแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้เล่นนะเพราะว่าคือมีข่าวออกมาว่ามันสามารถดึงข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะ เขาบอกกลัวไงมีออกมาเตือนตั้งแต่แอปที่ทำหน้าเด็กจำได้ไหม ใช่ก็ตอนแรกเด็กก่อนเลยนี่มาแก่ เลยอย่างเงี้ยบางคนว่าแก่เลยอย่างเงี้ยนะฮะก็มีการออกมาเตือนเรื่องของข้อมูลมีการพูดถึงไปเพราะว่าแอปเองเนี่ยถ้าเป็นต้นตำรับหรือเป็นแบบต้นตอจริงๆอ่ะมาจากรัสเซียมาจากรัสเซียเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการทำหนังสือไปที่ของทางสหรัฐนะฮะ FBI นะให้ FBI ตรวจสอบว่าเอ้ยตัวแอปนี้เนี่ยมันจะมาล้วงข้อมูลของแต่ละประเทศไหมของสหรัฐหรือเปล่าเออนะฮะแต่ว่าพอเจ้าของแอปเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้แหละคือเขาก็ยอมรับแหละว่ามีการเชื่อมต่อดาวน์โหลดแบบดึงข้อมูลของแอปพลิเคชันก็คือดึงรูปภาพจากเครื่องที่เป็นคนที่ดาวน์โหลดไปเนี่ยแต่เขาบอกว่าเขาก็จะลบออกนะแต่เป็นแค่บางส่วน ค่ะ แต่เขาก็มีวิธีการตั้งค่าคือถ้าคุณไม่ตกลงเนี่ยคุณก็เล่นแอปเขาไม่ได้ ก็เหมือนต้องยอมรับก่อน ต้องยอมรับทุกอย่างอ่ะถ้าไม่ยอมรับคุณก็เล่นของเขาไม่ได้ไงมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเอ้ยจะยังไงดีอันนี้ก็ฝากถึงผู้ฟังละกันนะฮะว่าถ้าเราไม่มั่นใจในแอปพลิเคชันก็พยายามอย่าไปโหลดคือบางมันก็สนุกอ่ะนะแต่มันก็มันก็เราก็ต้องทันกับกระแสความเขาเล่นกันในโซเชียลนะตอนนี้แต่บางครั้งเองเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้เรื่องของเทคโนโลยีมากไม่ได้ตามเทคโนโลยีทันหรือการป้องกันของเรายังไม่ดีพอบางคนบอกว่าไม่มีอะไรจะเอาไปเลย มันคือมันก็เป็นไวรัลอะค่ะคุณชื่อแอปว่า Face App เนี่ยแหละ Face คือหน้านะ ใช่ Face หน้าค่ะก็คือเขาก็เล่นกันเยอะคือกลายเป็นว่าดาราเล่นไงแล้วเขาก็มีการมาโพสอะไรอย่างนี้ก็กลายเป็นกระแสที่นิยมนะแอปนี้ก็เลยแบบเข้าถึงทุกคนได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะจำนวนเข้าถึงเขาตอนนี้ถ้าจะนับจริงๆเขาบอกประมาณอยู่ที่120ล้านคนทุกคนเล่นหมดเลยค่ะเล่นต่อๆกันเหมือนเป็นไวรัลไงเป็นกระแสแบบทุกคน อ่ะแต่ก็แค่แบบถ่ายรูปไหม ก็แค่ถ่ายรูป มันก็เหมือนแบบแอปหน้าเด็กอะ ใช่แต่ทีนี้เขาก็เลยกลัวอย่างที่คุณบอกไงว่าแบบถ้าถ่ายรูปไปปุ๊บเรายอมรับทุกอย่างที่แบบข้อมูลเราออกไปได้อะไรเงี้ย เพราะว่ามันย้อนได้นะว่า ข้อมูลได้ คุณถ่ายรูปนี้เมื่อไหร่ยังไงมันย้อนไปหมดเลยนะ ใช่ แล้วก็สามารถที่จะไปกู้ข้อมูลได้ด้วยนะมันก็เลยเป็นคือหน่วยความมั่นคงเขาก็เลยแบบว่าออกมาพะวงว่าเพราะว่าทางรัสเซียเองเนาะเขาก็มีข้อพิพาทอะไรกันอยู่บางส่วนเนี่ยเขาก็เลยออกมาเอ๊ะพูดถึงว่ามันจะมีผลอะไรกับเรื่องของความมั่นคงเขาหรือเปล่าแต่บ้านเราเองอาจจะไม่ได้พูดถึงตรงนั้นบ้านเราเองก็ยังสนุกสนานกับการใช้แอปอยู ่ก็ยังเล่นกันไป ก็ระมัดระวังคนไหนที่ทำธุรกรรมคนไหนที่มีข้อมูลอันนี้เยอะๆเนี่ยก็ระมัดระวังการดาวน์โหลดแอปเราไม่ได้ว่าแค่แอปนี้นะหรือแอปอะไรก็ตามทุกแอปที่เขาปล่อยออกมา ใช่ค่ะ เพราะบางแอปเองเนี่ยถูกอนุญาตแต่มันก็จะมีแฝงด้วยการเก็บข้อมูลการฝัง บลักอะไรสักอย่างไว้ในเครื่องของเราอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วย ค่ะอีกเรื่องนึงที่คุณพูดขึ้นมาเมื่อกี้ริบบ้าใช่ไหม ริบบ้า ริบบ้าคือตอนนี้เนี่ยเขากำลังพัฒนาอย่างเข้มข้นค่ะรวมไปถึงทางของไทยเราเองด้วยนะเขาก็ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะรับอยากให้เป็นภาวะแบบว่าสังคมไร้เงินสดโดยที่มีการนำเสนอโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะคะในเรื่องของเราจะใช้นามสกุลสกุลเงินริบบ้าดีไหมเพราะว่าแต่ว่าเขาก็หารือกันก่อนนะในส่วนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าคือถ้าจะให้เปลี่ยนจากสกุลเงินที่เราใช้เป็นปกติอยู่แล้วดั้งเดิมมานานแล้วเนี่ยแล้วเรามาใช้สกุลเงินดิจิทัลเนี่ยคนทั่วไปอ่ะเขาไม่คิดว่ามันจะปลอดภัยไง คือธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเขาก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ยังไงอ่ะคือเรื่องของความมั่นคงของสกุลเงินของแต่ละประเทศตอนนี้หลายๆประเทศเองก็ออกมาพร้อมอกพร้อมใจกันน ะ ว่าไม่ยอมรับแล้วก็มีการคุยแล้วแหละนะ Facebook เองก็มาคุยกับไทยแล้วแหละแล้วก็ทาง G7 คือกลุ่มต่างชาติทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็ออกมาเลยบอกว่าไม่ยินดีด้วยอ่ะในการที่จะมีสกุลเงินตัวนี้ออกมาเพราะว่าถ้าออกมาจริงๆเนี่ยแล้วคนแบบถล่มในการใช้เนี่ยเพราะว่ามันถือว่ามันมีตัวการันตีด้วยเงินที่เป็นการระดมทุนแล้วก็มีการเอาเงินไปแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันก็ดูความเสี่ยงพอสมควรเขาก็เลยนี้ไปก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าทาง Facebook เองเนี่ยจะพัฒนาไปในทิศทางไหน ค่ะ อาจจะเป็นการไปจับเชื่อมโยงกับe-wallet อย่างอื่นไหมเพื่อให้การเชื่อมโยงการจ่ายเงินหรือไปนะเครดิตกงเครดิตการ์ดมาสเตอร์การ์ด ค่ะ อะไรเงี้ยน่าจะง่ายขึ้นไหมอะไรเงี้ยเพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยทาง Facebook เองก็เป็นตัวเชื่ อม นะในการแบบคิดค่าบริการมาเปิดร้องเปิดร้านคิดค่าทำนงทำเนียมกว่ากันไป อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราก็แค่มองแนนาคู่กันต่อริบรารอติดตามจะเกิดไม่เกิดไม่แน่ใจเพราะว่าหลายประเทศเองก็เบรกนะฮะเบรกตัวแบบ6ตัวโกงเลยนะเขาเรียกว่าเบรกตัวโกง เบรกล้อปัดเลย เรายังไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากแต่ประเทศไทยของเราเนี่ย ก็คือถ้าจะได้ใช้คือไม่ใช่เราก่อนนะคะประเทศแรก ก็ ถ้าจะใช้ต้องเป็นอเมริกาก่อน บ้านเราก็มีเราทดลองใช้ไอ้พร้อมเพลย์เนี่ยก่อนโอนเงินเนี่ย ก็ยังแฮปปี้กันดีอยู ่แต่บางคนก็ยังไม่ใช้นะนะฮะบางคนก็ยังใช้เป็นแบบจำไม่ได้เบอร์โทรศัพท์ไม่ได้โอนเงินบางคนยังโอนไม่ได้เลยฮะร้านคงร้านค้าเนี่ยรับโอนเงินได้ก็จะดี นะ จริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบร้านค้าเนี่ยก็จะมีธนาคารนะผู้ให้บริการธนาคารเองเนี่ยเขาก็เป็นแบบยอมให้เปิดแบบร้านค้าแบบเวลาโอนเงินปุ๊บมี SMS แจ้งเตือนนะจริงๆเนี่ยก็ควรลองทำคือไม่เสียหายอ่ะคืออย่างน้อยเนี่ยเงินสดแล้วก็ได ้ คือป้องกันอย่างนี้คุณผู้ฟังเวลาคุณเคยไปตลาดไหมบางคนเนี่ยเวลาเขาเก็บตลาดเนี่ยเขาชอบมาเก็บกวาดนะแม่ค้าชอบทำเหรียญทำตังหล่นเอาจริง ๆใช่ๆ ผมเคยได้ยินสมัยก่อนเนี่ยเราเคยแบบเป็นเด็กแบบต้องเดินเรียนอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยเขาบางคนเขามาตามแบบ ตามเก็บ ตามเก็บแบบตลาดเขาเลิกแล้วเนี่ยบางคนดูบางทีเจอตังเลยนะเพราะแม่ค้าเนี่ยโหเก็บตังเยอะบางทีเนี่ยขายได้เยอะแต่ถ้าแบบส่วนนึงคือได้เงินสดอีกส่วนนึงคือจ่ายออนไลน์มาแล้วก็มีแอปพลิเคชันมีเน็ตแจ้งตรงแจ้งเตือนอยู่แล้วเนี่ยมันก็การันตีกันได้ว่าคุณจ่าย10บาท20บาท100นึงเนี่ยมันก็สะดวกขึ้นไงเงินก็สบายใจไม่มีใครเอาเงินออกจากเราไปได ้ นะก็ใช้ตัวนี้ก่อนใช้ให้คล่องก่อนที่จะไปใช้สกุลเงินใหม่ที่แบบมาคำนวณนะลิบ้า1ลิบ้าเท่ากับกี่บาท1กี่บาทเท่ากับ1 US โอ้ยยากกว่าเดิมนะฮะอ้าวมาดูเรื่องราวโอ้โหจะเต็มเบรกแล้วนะคุณ ค่ะเอาเดี๋ยวปิดท้ายกับอันนี้ก่อนละกัน สั้นก่อนละกัน Googleละกันนะ Google มีการให้ลองเล่นเกมค่ะคุณจริงๆเนี่ยเขามีเกมหลายเกมเนาะ เกมในแชทเหรอ คือมัน ใช่ไหม มันไม่ใช่ในคือไม่แน่ใจว่าเป็นในแชทหรือเปล่าอ่ะเป็นเกมเล่นเทนนิสอ่ะ Google เขาแอบซ่อนเอาไว้ซ่อนเกมเอาไว้ในส่วนของ Google เองนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วของ Google มีการเขาชอบแอบซ่อนที่เป็นอีสเตอร์เอ็กเอาไว ้ นะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการของพวกเขาเนี่ยเขาก็มักซ่อนไว้แล้วก็เป็นไข่ใบล่าสุดที่ถูกซ่อนเอาไว้นั่นก็คือเกมเทนนิสค่ะคือบางคนเนี่ย าจจะไม่ทราบเลยคือเอา Google ไปเสิร์ชหาข้อมูลอย่างเดียวเลยนะคะจริงๆเนี่ยเกมเทนนิสที่ว่าอันนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนกีฬาเทนนิสอยู่แล้วตอนนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่กำลังลุ้นระทึกกับศึกวิมเบิลดอนนะคะแล้วก็เป็นเทศกาลการแข่งขันเทนนิสที่เก่าแก่ที่สุดของโลกด้วยนะคะเริ่มจัดมาตั้งแต่นู่นเลยปีคริสตศักราช1877ค่ะโดยวิมเบิลดอนเนี้ยนะคะเป็นการแข่งขันในช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมของทุกปีค่ะเสน่ห์ของการแข่งขันรายการนี้เนี่ยเป็นรายการระดับแกรนด์สแลมนะคะเป็นรายการเดียวที่ปัจจุบันเนี่ยยังคงแข่งขันบนคอร์ตหญ้าค่ะคุณคือเทนนิสเล่นคอร์ตหญ้ายากมากนะคือตอนนี้เนี่ยถ้าหากทำการค้นหาผลการแข่งขันเทนนิสเป็นวิมเบิลดอนบน Google เนี่ยก็จะพบว่าคำว่าวิมเบิลดอนสกอร์อะไรเงี้ยไม่ต้องใส่เลยนะสังเกตดีๆจะมีปุ่มสีเขียวๆอยู่ขวาสุดค่ะถ้าเราคลิกเข้าไปปุ่มนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้ามินิเกมทันทีเลยก็จะพบว่าเป็นเกมเทนนิสที่คล้ายกับเกม8บิตนะในยุคแบบ8บิตต้องบอกยังไงดีล่ะมาริโอเหรออืมนะคะการเล่นไม่ยากมากค่ะแค่ใช้ปุ่มเคอร์เซอร์บนคีย์บอร์ดนะคะในการบังคับตัวนักกีฬาเท่านั้นเองเลยแต่แบบนี้เนี่ยอาจจะยากอยู่คือหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเล่นนะคะคือเขาก็เลยแนะนำว่ายังไงก็เล่นไม่เกิน20คะแนนเพราะว่าคือมันก็เล่นยากอยู่พอสมควรนะถ้าใครอยากลองเล่นนะก็ต้องเสิร์ชคำว่า Wimbledon Score คือมันต้องเป็นแบบเป็นเฉพาะกลุ่มนิดนึงอ่ะ อาจจะเป็นช่วงฤดูกาลเขาไห ม สั้นๆเล็ก ๆเนี่ยประมาณ2เดือนจะหมดแล้วมิถุนากรกฎา คมเดือนนี้ยังพอได้อยู่ ยังพอได้อยู่ ยังพอแบบเอามาเล่นแบบปวดๆกันได้อยู่บางคนบอกไม่เป็นไรอ่ะข้ามเลย เพราะเดี๋ยวต้องไปอย่างอื่น ต้องไปอย่างอื่นแล้ว เพราะว่าบางทีจริงๆตัวแชทก็ยังเคยมีนะก็ยังรอเล่นได้อยู่เล่นค่าเวลาแบบไม่ตอบชัดสักทีเนี่ย ส่วนโคมก็จะมีค่าเวลาตอนต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได ้ ที่เล่นนี่ไงหน้ามันจะเป็นแบบว่าเออเลอร์ใช่ไหมคุณเขาก็ให้เล่นค่าเวลาคุณต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้มันจะมีแบบคล้ายๆตัวไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ที่วิ่งอ ่ ะ อ ยู่ในหน้านั้นเลยหน ้า ใช่ ไม่ค่อยเน็ตไม่หลุดไม่ค่อยหลุดถ้าหลุดแล้วก็ปิดเลย แล้วก็รอใหม่แล้วก็บอกว่า ใช ่ซ่อมให้หน่อยสิ เอาเบรกมาละ เบรกกันสักครู่นึงก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดถึงเรื่องราวของการอัปเดตเอามือถือกันสักหน่อยนึงดีกว่านะสักแบรนด์นึงสักเจ้านึงนะฮะหลังจากที่หลายแบรนด์ก็เตรียมตัวอยู่พอสมควรเรื่องการขายของออนไลน์นะเรื่องของศุลกากรสักหน่อยนึงเอาหยิบมาฝากกันน ะ กิมมิกเล็กๆในเบรกสุดท้ายของเรานะฮะสักครู่เดียวครับ สถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธัญบุรีให้บริการส่งเสริมดูแลสุขภาพความงามด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทรีทเมนต์ทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่เส้นผมผิวหน้าผิวกายมือและเท้าด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยครบครันที่นี่ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามรองรับการให้บริการ2สาขาสาขาที่1ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีและสาขาที่2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม02-592-1933 เพราะเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเดินหน้าอย่างมืออาชีพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMUT Moving Towards Innovative University มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าสู่ช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องราวของอัปเดตมือถือกันสักนิดนึงละกัน อ้าวเจ้านี้เองก็มีหลายแบรนด์นะช่วงนี้ออกมา ใช่ค่ะ หยิบตัวนี้สักนิดนึงออกมาดีกว่านะฮะตอนนี้ Samsung Galaxy Note ตระกูล Note ใช่ไหม ตระกูล Note เป็นตระกูล Note นะเขามีหลาย มีหลายตระกูลมาก มีตระกูล Note ค่ะ ตระกูล S เหร อ Sของดิฉันก็ S10 นะเป็นตระกูล S นะแต่โน้ตนี่คือปกติคือความเหมือนไอ้นะ ตัว แบบมีปากกาเขียนได้ แบบ AS Pen อะไรอย่างเงี้ยนะต้องเขียนได้นะเพราะล่าสุดจำได้พึ่งที่แล้วก็มี2รูป2สีนะ ค่ะ สีน้ำเงินคำครามถูกไหมแล้วก็สีบรอนดำสักอย่างนึงอ่ะ น่าจะ สองสีผมจะได้ก็สองสีแล้วก็มาอวดกันแล้วปากกาสีเหลือง ใช่ปากกาสีเหลืองใช่เป็นกิมมิ คตอนนี้จะเตรียมออกไปแล้วเหร อ เตรียมรับอะไร 5G ค่ะเรามี 5G แล้วเหรอ ยังเตรียมไว้ก่อนไง คือ ต้องบอกงี้ผู้ฟัง 5G ที่ออกมาแบบนี้เนี่ยก็ต้องแสดงว่าในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าไม่เกินสัก2ปี อ ่ะไทยก็ต้องแบบเตรียมสตาร์ท 5G แล้วแหละ คุ ณจำได้ไหมตอนสมัยยุค3G มันเป็น 4G อ ่ะ โทรศัพท์เริ่มเปลี่ยน อ่ะ แล้วประมาณสักอีกประมาณสักโทรศัพท์ใช้ประมาณสักไม่เกิน2ปีอ่ะตัวไหนที่ตกรุ่นน่ะตกไปเลยนะ ก็จะใช้ไม่ได้ เนี่ยแสดงว่าเขาเตรียมตัวไว้ก่อนอ่ะใครที่จะล้ำไปก่อนนี่คือ 5G เอามาพร้อมกับหน่วยความจํา1เทราไบต ์ ถ่ายรูปเก็บข้อมูลกันไม่ต้องลบทิ้งเลยอ่ะ เยอะเวอร์คือจริงๆมันมีตั้งแต่รุ่น S แล้วนะ S10 S10 Plus อีกตัวนึงอะค่ะก็จะเป็นตัวที่เป็น1เทราไบต์เหมือนกันคือ Samsung เขาก็ออกกิมมิกในเรื่องของความจำออกมาเป็นตัว1เทราไบต์2รุ่นละนะคะอันนี้เนี่ยความจำเครื่องจะเป็น512นะคะกิกดูว่า Galaxy Note 10ตัวนี้เนี่ยเปิดตัวใกล้ๆจะเปิดตัวแล้วและณตอนนี้เขาบอกว่ามี3รุ่นนะคะอย่างที่บอกไปก็เป็นSamsung Galaxy Note 10รุ่น 5G มีโมเดลหน่วยความจำ1เทราไบต์ก่อน1รุ่นนะคะแล้วก็256แล้วก็512คือมี3รุ่นเป็นปกติของเขาอยู่แล้ว คือถ้าเป็น Note 9เนี่ยตอนนั้นเขาแบบว่าโปรโมทว่าเอ้ย1เทนะแต่1เทเขานี่คือ1 512ในเครื่องแต่คุณต้องซื้อไมโครอีกนะ ตัวเล็กเหรอ เออมาเสริมเข้าไปอีกเพื่อให้ได้1เทไงเออแต่รอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมี1เทให้เลย อ๋อค่ะนั่นก็เหมือนกับตัวนี้แหละนะคะตัว S ที่ผ่านมาคือบอกว่า Galaxy Note 10ตัว Note 10 Plus ละกันนะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันตัวที่เป็นตัวสูงสุดของเขานะเป็นฟังก์ชันรองรับชาร์จด่วนค่ะชาร์จด่วนแบบไร้สายด้วยนะคะในแต่ละกล่องมือถือก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จ25วัตต์มาให้นะคะแล้วก็ถ้าต้องการชาร์จเร็ว45วัตต์เนี่ยก็ต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มค่ะคุณ วงเล็บนะต้องซื้อเพิ่ม ค่ะแบตเตอรี่ในส่วนแบตเตอรี่นั้นเนี่ยคาดว่า Galaxy Note 10นะคะหรือว่า 5G ของตัวเนี้ยจะมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่4170mAh อะนะคะน้อยกว่า Galaxy S10 5G นะคะที่อยู่ที่ 4,500 ค่ะเหตุผลเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเว้นพื้นที่ไว้สำหรับ S Pen ค่ะ อ๋อครับ แล้วก็คาดการณ์อีกว่า Samsung Galaxy Note 10 5G รุ่นความจุ1 TB อันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้จำหน่ายทุกที่เหมือน Galaxy S10 ด้วยนะคะคือมีบางที่มีบางประเทศค่ะ อ ันนี้เนี่ยน่าจะมี3รุ่นให้เลือกนะแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าตัว1เทราไบต์เนี่ยจะมีทุกประเทศหรือเปล่า เดี๋ยวมีเชื่อ มีอยู่แล้ว บ้านเราคงจะมีนะฮะเอามีโน้ต10เหรอฮะโชว์ฝาหลังสีใหม่นิดนึงเขาบอกมีสีอะไรนะโทนสีขาวโชว์ปากกาสีดำเรียบๆนะฮะแล้วก็มีเป็นสีเงินปริซึมมีม่วงมีฟ้าเขียวไล่สีกัน S Pen ก็มี S Pen เป็นสีน้ำเงินเข้มทั้งแท่งปุ่มกดเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะฮะ คราวที่แล้วเป็นสีเหลือง สีเหลืองแบบเหลืองเลยนะฮะจริงๆน่าต้องว่าโทรตามได้เนี่ยนะ น่าจะแบบลองได้นะ มันไม่แน่ใจว่ามันทำได้หรือเปล่านะ ม ัน ลองไม่ได้เนี่ยมันมีตัว ลองดูว่าถ่ายรูปได้กดถ่ายรูป สั่งได้ไงแต่จริงๆเนี่ยอารมณ์คุณอย่าลืมสิปากกาอยู่ไหนเนี่ย ตามหาปากกาอีก เหมือนบางคนถามว่ากุญแจห้องฉันอยู่ไหนบางคนก็บอกว่าโทรเข้าสิถ้าทำได้นะมันจะเป็นสิ่งที่คุณก็ตามหา เป็นข้อเสนอที่ดี เนาะตามหา S Pen บางทีไปทำวาง คือณตอนนี้ที่ตามหาได้ก็คือโทรศัพท์ตามหาอะไรนะนาฬิกาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม อ ันนี้โทรศัพท์ตามหาปากกา รอดูนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะมาดูเรื่องของการขายของสักนิดนึงคุณผู้ฟังฮะยังย้ำว่าการขายของ อ ินบ็อกซ์ถามเนี่ยถูกจับนะ เพราะว่าเขาออกกฎหมายมาแล้ว มันมีกฎหมายนะคุณผู้ฟังนะคือขายของอินบ็อกซ์ถามราคาโดนปรับนะฮะ10,000 บาทนะฮะกรมการค้าภายในมีการสั่งปรับเกือบทุกวัน ทุกวันย้ำว่าทุกวันเพราะพ่อค้าแม่ค้าไม่อยากเปิดเผยราคา สิ่งที่ผมจะดูนะผมจะไม่อินในนะผมจะดูเวลาเขาตอบบางคนแบบเขาตื้อจริงๆนะคนที่เขาตอบนะเขาก็จะแบบยอมในการที่จะแบบเปิดเผยข้อมูลในการแชทคือเราก็จะรู้อ๋อโอเคแหละ ก็จะมีคนถามแหละว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะอะไรเงี้ย เจ้าของร้านบอกคอนี้อินบ็อก ประมาณนั้น แล้วเขาก็จะมาย้ำเขาก็จะตอบว่าอันกี่บาทกี่บาทกี่บาทอันเนี้ยจริงๆถ้าทำแบบนี้มีความผิดนะฮะถ้ารู้แบบแสนเนี่ยก็แจ้งมานะฮะจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 25% ปรับเท่าไหร่เดี๋ยวก็แบ่งกันไป 25% นะฮะท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านบอกว่าตอนนี้ประชาชนก็โทรมาแจ้งทางสายด่วนนะครับ1569ก็แจ้งเข้ามาอย่างต่อเนื่องว่าคนขายของออนไลน์ทั้ง Facebook Instagram เนี่ยนะฮะหรือ Instagram เนี่ยไลน์แล้วก็เว็บไซต์เนี่ยไม่ค่อยเปิดเผยราคานะไม่ได้บอกราคาก็แบบไม่ชัดเจนอําอังอึ้มอึ้ง ทำไมคือบางทีเนี่ยก็ลงไปเถอะราคาเนาะ นะอยากให้รู้ก็ไปสอบถามอินบ็อกซ์หรือแชทส่วนตัวมานะฮะก็บอกว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะ ค ่ ะ อ้าวเขาบอกว่าท่านผอ.ท่านอธิบดีเองก็บอกว่าตอนนี้เซ็นปรับเกือบทุกวันเพราะมีเรื่องร้องเรียนกันเข้ามานะฮะก็ฝากถึงร้านคงร้านค้าคนไหนจะผันตัวเป็นพ่อค้าแม่ค้านะ ค่ะ ถ้าจะคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คุณก็ต้องยอมคุณก็ทำลายล้งลายน้ำกันไป ค่ะ ว่าสินค้านี้ของคุณลายนี้คุณถ่ายเองเพราะไม่งั้นมันอุ้ย รูปฉัน นะมันเป็นสัจธรรมของคุณฟังอย่าไปกลัว สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสได้รับรางวัลนำจับ 25% ของเงินได ้ เท่าไหร ่เช่นสมมติว่าปรับ10,000 ค่ะได้เท่าไหร่คะ 2,500 ได้อยู่ สรุปสำคัญผู้ที่ค้าออนไลน์ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบนะฮะ ค ่ะคนที่เป็นพ่อค้าฝั่งนี ้ ราคาสินค้าบริการเช่นจัดส่งทางไปรษณีย ์ บวกค่าไหมหรือคิดรวมไปแล้วรายละเอียดสินค้าหรือบริการเช่นประเภทน้ำหนักขนาดเขาจะได้รู้ว่าเสื้อตัวเนี้ยไซส์อะไร SML เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเสื้อโปโลเนี่ยต้องบอกว่าเราได้มาแต่ละปีเนี่ยไม่เหมือนกัน ใส่ไม่เท่ากัน บางคนก็ M บางคนก็ L บอกให้ชัดเจนค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจาก 1-4 ก็คือค่ามัดจำค่าจองสินค้ามีไหมหรือต้องจ่ายเงินปลายทางหรือยังไงก็บอกให้ชัดเจนวิธีแจ้งราคานะฮะก็ต้องเขียนพิมพ์ให้ถูกต้องนะฮะรายละเอียดครบถ้วนนะครับเลขต้องเป็นเลขอาหรับิกนะและมีตัวอักษรตัวเลขภาษาอื่นก็ได้ด้วยนะไม่เป็นไรข้อความรายละเอียดสินค้าต้องเป็นภาษาไทยหรืออาจจะมีภาษาอื่นแซมเข้ามาได้นะฮะต้องแจ้งค่าใช้จ่ายอื่นๆนะฮะข้อมูลบริการให้ชัดเจนด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เขาฝากมา ะ นะครับเอามาปิดท้ายเรื่องราวนี้คนกลัวกันเยอะ คนเวลาเดิน ใช่ศุลกากรเคยมาพูดถึงนะเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็บอกว่ามูลค่าสินค้าที่ติดตามตัวเนี่ยถ้ามากกว่าอะไรนะ 20,000 บาท คือมึงบอกว่า โอ้โหฉันซื้อของที่นี่ก็เกิน 20,000 แล้ว ไม่ใช ่ของติดตัวตัวเอง โทรศัพท์เนี่ย 20,000 แล้ว มันของเรามันไม่ได้ซื้อทำไมล่ะ คือยังไม่รวมสินค้าอื่นที่จะซื้อเข้ามาอีกไงเขาก็บอกงี้ว่าให้เข้าทางช่องเขียวนะฮะช่องแดงหากหิ้วของส่วนตัวมาดูข้อมูลย่อยกันสักนิดหนึ่งคุณสรุปคุณผู้ฟังกันหน่อยเดี๋ยวผมมาเสริมให ้สำหรับในเรื่องนี้นะคะพูดกันหลากหลายล้นโซเชียลเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีกรณีของศุลกากรนี่แหละเขาก็ชี้แจงในเรื่องของการที่จัดเก็บภาษีสำหรับการนำเข้าของติดตัวผู้โดยสารท่าอากาศยานต่างๆนะคะทางศุลกากรมีการชี้แจงสิทธิ์ของผู้โดยสารโดยได้รับยกเว้นอากรสำหรับของส่วนตัวนะคะเพื่อใช้เองหรือว่าใช้นายวิชาชีพมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาทอย่างที่คุณบอกว่าของเราของส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะคะถ้าหากนำของที่มีมูลค่าเกิน 20,000 บาทหรือว่ามีลักษณะในเชิงพาณิชย์แม้จะมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาทก็ตามนะคะต้องเสียภาษีอากรค่ะซึ่งผู้โดยสารเองเนี่ยสามารถนำมาสำแดงของเพื่อเสียภาษีอากรที่ช่องตรวจของที่ต้องสำแดงก็คือช่องสีแดงนะคะและถ้าหากเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือเขาบอกว่าหากของนั้นเป็นของที่ต้องได้รับอนุญาตการนำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยโดย อัตราภาษีอากรนำเข้าจะแตกต่างกันตามละแต่ละชนิดด้วยเขามีการแบ่งเป็นกระเป๋า 20% นาฬิกา 5% เครื่องสำอาง 30% นะคะเข็มขัด 30% แล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมต้องไปดูเพิ่มนะ มีแวดด้วยนะ 7% ใช่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ด้วยนะคะ มาดูตัวอย่างในการคำนวณกันสักนิดนึง เขาบอกว่าวิธีการคำนวณก็เอาราคาสินค้าค่ะคูณไปกับอัตราภาษีขาเข้าจะเท่ากับอากรขาเข้า อีกอย่างนึงก็คือราคาสินค้าบวกอากรขาเข้าคูณกับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จะเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเอง อ้าวอันนี้ก็คิดเป็น2ยอดนะผู้ฟัง ค่ะ คือสมมติว่าราคาสินค้า 20,000 คูณกับอัตราภาษีขาเข้าสมมติว่า 5% ค่ะ อะไรเงี้ยนะฮะได้ยอดออกมาคืออากรขาเข้า1ยอดแล้วก็ราคาสินค้าบวกอากรขาเข้าเนี่ยเอายอดที่มาได้เมื่อกี้เนี่ยมาบวกกัน ก็อีก 7% คูณแวตเข้าไปเสร็จปุ๊บเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ92ยอดก็คืออากรบวกภาษีเนี่ยบวกแวตเนี่ย มาบวกกัน ค ุณต้องจ่ายเท่านั้นละ ค่ะ คือบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีแหม ไม่โหดขนาดนี้ มันไม่ของเราอ่ะไม่ใช่มันไม่อยากจ่ายมันแบบจะเลี่ยงนะคือด้วยเหตุนี้เราต้องเข้าใจว่าคนเดินทางไปต่างประเทศเองเนี่ยชอบมุกมิบอ่ะฝากหิ้วฝากถือมาบ่อยเยอะ มันมีกรณีนี้เกิดขึ้นค่ะในส่วนของโซเชียลเนี่ยเขามีคนคนนึงเขาแชร์ข้อความในเรื่องของการโดนเก็บภาษีเพิ่มนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาซื้อมาใช้เองพอแบบเหมือนแบบทางโลกออนไลน์อะไรเงี้ยชาวเน็ตค่ะก็สืบไปสืบมาคุยไปคุยมากลายเป็นว่าเขาเป็นขายของอะไรประมาณนี้รับหิ้วของ ครับ ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยค่ะ ครับ เราของเรานะคะเราเอามาใช้เองแต่ว่าราคาของมันก็ไม่ได้อะไรนะแต่ทำไมเขาคิดดูจากอะไรถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมแบบนี้สามารถร้องเรียนได ้ นะคะที่1332หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะ Call Storm Sharing ค่ะหรือว่าที่ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตามโครงการระฆังศุลกากรตามแต่ละส่วนราชการที่ท่านใช้บริการอยู ่ครับ เขาบอกอีกว่ารวมถึงส่งไปรษณีย์มาที่ศุลกากรก็ได้หรือว่าอีเมลก็ได้ค่ะทุกช่องทางเลยนะตอนนี้ แต่เราไม่แน่ใจว่ากี่วันนะถึงจะตัดสินได้นะ ใช่ เอ้ายังไงแล้วแต่ก็ขั้นตอนแรกก็สำแดงให้เห็นก่อนออกเดินทางประเทศนะว่าโอเคเราอะไรออกไปบ้าง สรุปไปไม่ต้องซื้ออะไรกลับมาแล้ว ไม่ต้องซื้ออะไรกันนะแต่จริงก็ซื้อแหละนะฮะก็เท่าที่คือถ้าซื้อด้วยความจำเป็นแบบเราซื้อใช้ ปกติเลย ก็ไม่เป็นไรไงนะฮะอ้าวบางคนก็บอกว่าเหมือนบางคนบอกว่าแกะกล่องนะอะไรเงี้ยผมก็อะไรเงี้ยไม่เข้าใจอะไรเงี ้ ย แกะไงเป็นของเราเองเราใช้คือเผื่อเขาคิดว่าแบบเอ้ยเอามาขายหรือเปล่าคือบางทีเราก็อยากเก็บกล่องอะนะ เพราะว่ามันต้องเอามาเก็บต่อ ใช่เขาไม่เข้าใจอ่ะ อ้าวไม่เป็นไรก็ทำให้ถูกต้องนะฮะเพราะว่าคือมันมีเหตุที่มาแบบนี้มันถึงต้องมีการเรียกเก็บเพราะบางคนบอกว่าก็ซื้อแค่คู่2คู่เองนาทีได้ไปมันก็ไม่เท่าไหร่แต่บางคนบอกว่าโอ้ฮิวมาเยอะเลย 2คู่นี่คือแบบเอามาใช้เอง มาใช้ไงบางคนว่าเอ้ยรุ่นนี้เป็นรองเท้าวิ่งรองเท ้ าน ี่ ก็คือเอาไว้ใส่ธรรมดาอะไรเงี้ยสมมตินะนาฬิกาก็ใส่อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็นาฬิกานั้นมันขาดพอดี รู้สึกว่าปลายปีนี้นะน่าจะมีเครื่องสแกน ใบหน้าเหรอ ไม่ของเนี่ยแหละสแกนของกรมศุลกากรเข้ามาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปลายปีนี้จะเริ่มใช้ สแกนกระเป๋าอย่างเงี้ยเหรอหรือศุลกากร ศุลกากรค่ะเพิ่มเติมเข้ามาอีก ก็เป็นข้อมูลนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าอย่างไรเราก็ไม่เคยเจอนะอย่าเจอเลยดีกว่านะฮะเพราะเดี๋ยวแบบเสียเวลานะจะได้กลับไปนอนบางคนบอกว่าเจ็ตแลกมาแล้วนี่นะเสียเวลานะฮะอ้าวนี่ก็ทั้งหมดของ My Computer สัปดาห์นี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาอัปเดตกันนะฮะน่าจะมีอะไรเยอะอยู่ทีเดียวนะฮะสัปดาห์หน้าก็เป็นช่วงของน่าจะเป็นประเด็นของการเมืองหน่อยนิดนึงเนาะนะเขาแถลงนโยบายเดี๋ยวเอามาอัปเดตหน่อยว่าช่องทางเป็นยังไงเผื่อเขาอยากสื่อโซเชียลเขาว่ายังไงเดี๋ยวอัปเดตหน่อยนะฮะ ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ My Computer ดาริษาตระกูลเนกพร้อมด้วยคุณปิยพงษ์เคนทวายค่ะต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ FM 89.5 MHz สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อไปบนวิธี